أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بكي السلام عليكم ورحمة الله نيغي سانت بور يالا ديكو نيان مو دولي جولي على مولانا محمد عليه الصلاة والسلام أقوى كرمكي صحابام اك سخنام ياك مبولي نجابوتام غا salatu ak salam bo xamni dana bawan ba ag ci kep ku tek satanka ala siratul mustaqim yal nañ ci yalla boole di ñaan suñu borom itam niiri xewalam ya ak niiri barkem ya ak niiri ngeeremam ya yalla bu mu deñ di ko dotti ala darihi shaykhina abul abbas ahmad tijani ak mboole khalifam ya njabotam ga ak muqaddamam ya ak talibem ya ak soppem ya na bur yalla boole ñu ci soppem ya ci deug e tabarakallah mbokk yi comme niñu ko di baxo di def moy di def ay muhawala di jëm rek de di dimbaliko e leeru yalla subhanahu wa ta'ala ak mbaxam ga waye itam di dimbaliko maradi shaykhana ahmad tijani radiyallahu anhu ci téré bi nga xamanteni bi ni modi jawahir al maani wa bulugh al amani e tabarakallah e sidi ali haradim bi nga xamni nak meun nañ wax ni budon a tay li pièce la moko réaliser ndax wax deug yalla moy ki nga xamni mo don laaj ak di topato di lijeenti di geustu ba mën dajale ci cheikhana ahmad tijani radiyallahu anhu lo xamni ganawam ñeccay ñew dana melni ak mom ño bokkon jamono ndax la upp solo ci dundam ci lañ ci mëna xam def nako ci bir téré bi kon mom momu di sayyidi ali harrad barrad al fasi jazahullahu anna wa an jami'i الطلبة التجانيين خيرات الدنيا والآخرة بوري الله فايل نكو مبولي يوي الدنا اك مبولي يوي الآخرة ناخ دا فا ووتو مبولي طالبي شيخنا احمد التجاني رضي الله عنه تي ديف ليغي بي لجي نك كيروك ميغي دون واخ تي نيتو يالا ييغا خامتاني بي ني كو يابو رك فخي ام تيوفيل وايي تيوفيل غو دغو غو وير تي سا ديغنتي ياك نيوم لول دا فا ام سولو مبوك يي dañuy faral di netali dafa am benn bëss ñaari talibé and di doxantu kenn ki talibé Cheikh Abdul Qadir Al Jilani la kenn ki talibé Seyd Ahmed Tijani la biñu andé di doxantu nek ci all bi ba yagg té ndaysan jéki jéki talibé Cheikh Abdul Qadir bi niko mané dama xawa xif talibé Cheikh Tidiane bi niko ah ñu ndé amul lu lek mu niko xana lu lek ci suñu barké sëriñ yi mu niko aha mu niko waw mu niko xaaral ma wo sama sëriñ Cheikh Abdul Qadir Al Jilani fek bobu ñi ngi stock ci ben suufu garab garab gi wax nañ ni garabu pom la wa neena biñu toge talibé Cheikh Abdul Qadir bi jekki jekki rek daldi ni ya Cheikh Abdul Qadir Al Jilani naka la wax lol rek garab gi daldi yëngatu wadal ñaari pom ñom ñaar kenn ku ci nek daldi jël ben daldi koy lek ñu añé ko biñu démé ba nga xamni ngon jotna talibé Cheikh Abdul Qadir bi niko agnon nañ ci sama barké sérigne légui dama bëgg ñu rër ci sa barké sérigne Seyd Ahmed Tijani ah koku daldi niko kon nak xaaral ma wo Cheikh Tijani nonu mi ngi ci tatu garab gi batay tatu garabu pom gi talibé Cheikhana Ahmed Tijani bi daldi ni ya Cheikhana Ahmed Tijani garab gi ni tek faalé wu ko yëngatu wul dara xewul ah talibé Cheikh Abdul Qadir bi daldi niko ah saway tenga xolat sa boom gi la jokale ak serigne bi way muniko boom gi lan la muniko tiofel muniko sopna ko beses muniko kon tenko wowat muniko xamna ni ñak ge def du ci mom seyd ahmed tidiani waye ci man mi le man ma defut lama wara def waye mom de xamna ko de man na bopam tambali ndaysan jël bop bi duggal ko ci souf di joy lune mu wax ko daldi jeki jeki daldi niko ya cheikhana ahmed tidiani garab gi yeungatu ba faq ndax fess ak ay pom pom yi dafa wad ci sen kaw bu mur len ñom ñaar pour wax len ni len talube bu deggo ci digeentem ak serignam lu mu mënuta am ci debarke serignam lolu amul waye problème bi nak moy problème mu deggu il faut pass pass bi ak sutkul mahabba ciofel gi nek lu wër nek lo xamni andul ak tricherie andul ak hypocrisie andul ak rax andul ak dara ciofel gu wër cing go xamni do ken du ko natale lolou bu amé rek sidi ali haradim barradal fasi neena secret yalla no def mu fenc yow mom la nan sirrul mawali ma yudhharu illa ala man huwa aashiqu kérok fofu lañ daanelé won légui nak tay muni yegal ni yow mi nga xamni yaay soppé bi fa hadhihi ayyuha al muhib nena li na nga xamni fa'idatu wujudihim wa dhuhurihim ay njariñ la yo xamanteni bi ni sen am ga sen nek ga ak senuk feñ ñom nitu yalla yi moy waral njariñ li njariñ li moy lan bu fekenteni bi ni bo amé serigne muy nitu yalla bu mat nitu yalla boko soppé mu wirni sopp nga ko faw secret yalla feñ ci yow kon kay nak bu fekkone serigne bi amul cela veut dire que kon yow njariñ lolu mëno ko am lolu motax muni fa'idatu wujudihim wa dhuhurihim waaw batay mu yëkëti bu la nexé wax bi nga yëkëti ko maana dafa bëgg wax ni fa'idatu wujudihim wa dhuhurihim nitu yalla yi senuk am njariñ la waye senuk feñ njariñ la naka nonu wa sama'u akhbarihim ala wajhi al-ijad wal-ikhtisari nitu yalla yi na nga xamni li ma bëgg def présentation bi man Sidi Ali Haradim Barada du dara ludul rek dektal le seeni xibar ñom nitu yalla yi waye ci anam go xamni anam gu gatt la ala wajhi al-ijaz moy ci anam gu gatt waaw moy résumé ijaz wal ikhtisar mom la arabiy mom la wolof di wax nan lu nu gattal aw lefam guddal manam ikhtisar ci lañ jëlé mukhtasar comme bo démé ci lakhdari téré bi dañuy wax lakhdari tudul lakhdari ki bind téré bi mo dëkk ci akhdar ñu askanalé ko ko muy akhdari am ñu ni déyet akhdar ben montagne la mom ak serignam ci montagne ba lañ dan tok buñuy jang motax bamu bindé téré bi ñu askanalé ko ko akhdari waye mom tuddul nonu de abdurrahman la tuddu waaw naka nonu téré bi mukhtasar la ko tuddé moy synthèse wal ikhtisar maana dafa bëgg wax ni li ma la bëgg présenter na nga xamni synthèse la waye na nga xamni résumé la gis nga synthèse nak bala ko nité def il faut mu am tout ce qui est gadge sensé intellectuel ci texte bobu wala ci ouvrage bobu wala ci téré bobu wala suko amul mënul def synthèse motax ki dafa dundandok Seydi Ahmed Tidiane ba pare mo magone Cheikh Tidiane mom Seydi Ali Haradim Barad Al Fasi kon ba pare mo ñëk genn adina Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu at yu bari lol kon ki mën na wax ci Cheikhana Ahmed Tidiane résumé mën na wax ci mom itam def ci ay synthèse ndax mom dafa bokku ci khalifa yu mak yi naka nonu muni ndax nak ñun li ñu xam ci Seydi Ahmed Tidiane xam ko ci nitu yalla yi mais lolou mënuñ ko wax ci ben jotay ndax yalla mo wax ci alquran wama ya'lamu junud rabbika illa hu wama ya'lamu khamul tadu kham junud rabbika sa soldari borom bila yar yor la yow yonenti bi illa hu kumay mom yalla yalla ay soldaram mom rek moko xam soldar yoy moy nitu yalla yi waw motax yalla don wax ni awliya'i tahta qibabi la ya'rifuhum ghayri neena samay awliya moy samay collaborateur neena tahta qibabi ñing ci sama soufu coupole ñing ci sama soufu quba la ya'rifuhum ghayri kenen kulut man yalla xamulen motax al-habib al-aziz radiyallahu anhu daf ko dan wax wilaya beddu ko gis dedet du la ngay xol nit ki ni rek ni ki wali yu la sidani malik radiyallahu anhu ci man nga jangale daf dan wax muni wilaya ñett la ki meuna dugg ci bir bammel yi muy maqabir yi segi jakarlo ak neew yi nuyu len ñu fay ko muy deg mu xam lanu nekké koku amna wilaya ki nga xamni tekna beut yonnati bi alayhi salatu wassalam ca melaw leram wa nga xamni ca lako yalla binde neena koku amna wilaya ki jël tankam ni ko ndap tek ko ci sunna te teggi wuko neena koku amna wilaya mais gis nga ñett yoyu dajé ci nitu yalla dafa jafeñ amna ñu bari nak ci nitu yalla yi ñuko amon sidaj malik amon nako amul ben wérante radiyallahu anhu da dañ gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam de moko wax ci lamiñu bopam kérok biko tuba bi convoquer fi ci ndar mom sidaj malik radiyallahu anhu mu jugge ndiarndi ba pare ni mak ni ma ngay dem mais bu yalla dogale delusi wu na ngeen yek ni luma fi lima len jox bayil len ko fi moy li werr bu ngeen ma gisee ne len ci bu ngeen ma gisul ne len ci kérok bamuy dem kenn top ko gorgui alhaji baba ñongu rek mo roccé ko top ci gannaawam bi mu diké ba ci buntu gouvernance bi ndaysan mu daldi tok siraj malik daldi dugg baba fekk tuba bi doy wuñ ko dara lajuñ ko dara dafa am ay nit yu tuba bi convoqué won don len lacc ci sayyid alhaji malik té ñoñu di ay kilifa di niti nit niti dara di don ay nitu yalla ñu don ko laaj ñun tuba bi ci bopam laaj len lan ngeen xam ci Seyd El Hadj Malick ñoñu kenn ku ci nek joxe sa rapport te rapport ba danaka kenn yegowul ak sa morom me ben la nitu yalla la bo xamanteni bi ni sikuwul nit la ko xamni ku manu la nit la ko xamni ku djub la nit la ko xamni nit la ko xamni tuba bi bimu dagale yoy xamni amatul lu mu topé ki mu daldi dikini ko dama convoquer sa fukki nawle ak ñent kenn ku ci nek lam wax ak la sa morom wax ben la te kenn yegowu ci ak sa morom legui dano beggone nga wax nu lo beug nu defal la commandant de cercle bi ci bopam daldi niko xolal fula neex ci senegal ñu daggal la fa say tol ngay bay ñu daggal la fa say dara nga taxawal Seyd Hadj Malick niko dedet bu man beggewumako nonu dedet da ngeen may bayyi ma dem waxtaan ak seeni borom luñ ma meuna may ci sen ciobare ak sen teyu bakkan ñu may mako waye pa ngeen dem diko fukar ñi ndax suma ca baye alal jojo riba meuna ma ca top mom ku moytu won yoyu la mom Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu koku meuna nek xale Cheikh Tidiane radiyallahu anhu koku amul ben wérante kérok nak bimu génné mom Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu fekk Al Hadj Baba Jongu gor gogu waliyu yalla bu mag bobu deng nga fekk mi ngi tok ci buntu gouvernance bi Cheikh Al Hadj Malick niko baba lu xew mu daldi niko ah ma de dama la don top rek ndax bu fekke dañ la japp tejj la ah ma xam fañ la def bu ko defé ma meuna ñew tok fa togando fa ak yow waaw waye bëgguma say xibar ak sa manam li aju ci yow bëgguma mu rëcc ma lool rek mo taxone ma ñew top la bi mu waxé loolu gor gi Al Hadj Baba Ndiong ndaysan radiyallahu anhu gor gi dafa am ben wax bu mu ko wax bu doy war daf ko né baba man tubab yi mënuñu ma japp ndax attanuñu ma ah loolu la ko waxe baba man tubab yi mënuñu ma japp ndax attanuñu ma xana yeguloni bimay dugg fi ci biir gouvernance bi ci sama walu ndey jor yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mi ngi and ak man ci sama walu cham cheikhana ahmad at-tijani radiyallahu anhu mi ngi and ak man kon tubab bi attanuma effectivement lo rek la bëgg wax ci ni mom ku daan gis yonnati bi alayhi salam la ku daan takko yonnati bi alayhi salam la tayit budé ci bir bammel yi Seyd Hadj Malick moko wax ci lammiñu bopam radiyallahu anhu dafa wax muni bala ben talubi xam ñeriñi malik mbetem mu dugg ci bammel ba yendu ja non la ko daan waxe bala ben talibe xam ñeriñi malik mbetem mu dugg ci bammel ba yendu ja kérok lay xam ñeriñi Seyd Hadj Malick kon koku mbiru bammel amu ci problème doné mom ci bopam nak lolu ñuy wax naan wolu pexé yalla musu ko def lolu motax naka jek da na togit nga dégg mu daan wax ngalam malik ak ñetti fani bammel so bolé ñaari wax yi da ngay xamni lam daan wax naan janahay rajan tir nahwa maliki wal khawf kafaka rada bar al anam hasibu Seyd Hadj Malick radiyallahu anhu ci mën jangalem ak ci façonu doxalinam naka jek daf dan incarner le sens de la mesure ci ay waxam daf dan incarner le sens de l'équilibre ci ay jëf lolou lako yalla defalon parce que nit pour nga mëna dem dans le sens de la mesure faw nga xam ba paré lu ci ne nga xam fum tambalé xam fum yam lolou fek mënu lako mëno mesurer pour nga mëna dem dans le sens de l'équilibre faw ñu dimbali la ci walu yalla defar la ba nga bax ba nopi nga sogu meuna dem dans l'équilibre mais teub ni rek dem dans l'équilibre ken man ko ma wax la ko nak yonent bi lu tax yalla tudde ko mustafa lan lay firi mustafa dañ koy firé ku ñu belli waye ci luxa bu gëna dis firi wu lolu mustafa limi firi moy gis nga bant bo xamni dafa am ay ciar nga xamni boko bëggona xëc ak sa loxo mën na la dag bo jëlé jaasi felet ko bamu ratax banda nga xamni bo ci don rocci sa loxo junni yonit du tax nga dag lolou moy mustafa motax yonen du ken koku yalla moko defaral bopam jël adabu shariaati jox ko lu ci ne mu xam fan la tambale xam fan layam kon dañ don wax rek ni nitu yalla il faut ñu xamé ko ci ñatt yoyu mu mën tek beut yonnati bi alayhi salatu wassalam wala mu mën tek tankam ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam wala mu mëna wax ak ñi ci bammel yi mais nak buñu waru ci ñatt yi parce que ñatti yi ñaari iblis mën nako benn bi le mënul iblis mën na wax ak ñi ci bir bammel yi wa iblis mën na gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mënta jël melom attention amana tek tankam ci sunna iblis mën lool lo rek la mënul fofu nak fa la rawante bi nek motax l'imam al-junaydi daf ko dan wax nit buy naw ci jawuji mba muy dox ci kaw ndokh mi neena bumu lay yim fek gisuloko mu tek tankam ci sunna amana bu tege tankam ci sunna bu nawé ci jawuji wala mu dox ci kaw ndokh mi su boba yegal ni karama la tedd nga la bu ko yalla defal diko firndele lam doon waye budul li shaytané mën na naw ci jawuji budul li shaytané mën na dox ci kaw ndokh mi mbok yi fokk nu xamni iblis katten yimu yor yalla ko ko jox iblis amul katten yu bayiko ci bopam limi def yalla ko ko sante il faut que ñu comprendre lolu yalla mo koy wahyu diko ko wax defal nangam ak nangam ak nangam ndé budul lolu da ngay remettre en cause sabatu la ilaha illa allah bi nga waxon yalla rek mo fi nek ku jëf mo la jëflo ku wax mo la waxlo ku yëngu mo la yëngal ku dal mo la dalal ta dafa bokku ca melom ye mom yalla muharriku moy ki yëngal waye dafa bokku ca melom ye mom yalla musakkinu moy ki dalal xam nga bu ngeen démé ci Ahzab wa Awrat amna ben ñaan bu yonent joxon Cheikhna Ahmed Tijani nga dégg mu dan ko wax nan ilahana antal muharriku wal musakkinu likulli ma waqa'a fil wujudi min al khayrati wash shururi wa fi hukmika al hal wal 'aqd Cheikh Tijani bo démé ci ay façon yi waxinam ak lawratam da ngay xamni ki ku koy tekkelek ben doomu adama ci ay nitu yalla xamu loli xew de dañ la wara yé bobu yaangi nelaw waaw ilahana yow borom bi nga xamni yow lañ wara jamu ci deug anta yow lani al muharrik yaay ki yeungal mbir bu mu yeung te do and ak mbir ma yeungu te yow bo beugé yeungal mbir pour mu yeungu fo nga yeungu and ak mom yalla subhanahu wa ta'ala day fekk mbir mu dal mu yeungal ko ba mbir ma yeungu te do and ak mbir ma yeungu waya wal musakkinu nena ko yow borom bi yaay fekk mbir mu dal nga yeungal ko ba mbir ma yeungu denga wala bok yaay fekk mbir mu yeungu denga ba mu yeungu ba ñepp xamni yeungu nak nga dalal ko ba mbir ma dal te do and ak mbir ma dal yow tay bo beugé dalal mbir fo nga dal ko mom kon nak bok yi ay melo la yo xamanteni bi ni dañ nañ ci naté wali yu yalla yi motax muni wama ya'lamu junud rabbika illa hu sidi ali harrad nena yalla subhanahu wa ta'ala ay soldaram ay nitu yalla am ay collaborateuram kudul mom xamoleen xam nga dama la ci jox ben misal dafa am ben goor gu bax ben domam dafa ñew dal dikoy jox ben kay non dafa ñew sax niko dama bëgg nga bindal ma turu nitu yalla yi ndax ma xamé len muniko da ngay dem ci boutique bi ci boutique peul bi bo démé mu jaay la kay ak bi bo ñewé ma bindal la ci turu nitu yalla yi xala bi mu génné dem dugg ci boutique bi salam aleikum muniko peul bi niko wa aleikum salam muniko jaay ma bof kay ak bi peul bi génné kay ak bi jox ko xala bi dem bay dem muniko hé bo démé waxal sa papa bu ma faté han ci gaay la bok tu as vu xala bi bi mi rombu nonu di jéggitali bi ci auto mbalit bi mi ngi rombu ben way buy for ay mbalitam mom di dagalé ay potam xalé ba nga waxu di dem mu dal di koy xëc ni ko defal ndank bo démé waxal sa papa man diwla tuddu ci gaay la bok bu mu mo faté ci buntu kër bi amna ben dof bu fa teud bo xani yow nak newu ci lu ko neex wax xalé bi di jall dof bi nan ko xom loy def ni nga may fakatalo ni nekkal nit bo démé waxal sa papa né ko man ci gaay la bok bu mu mo faté bi mu ñëwé bayam ni ko nakamu mu ni ko waaw mu ngi nonu motax sidi ali harradi limu wax rek mo ci nek wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu yalla borom bi tabaarak wa ta'ala ay soldaram ay gañam mom rek mo leen xam waaw amul wérante alhaj abdul aziz lu mel nonu dal nako fi ci pombi ben way bo xamni dafa ñew boko gisee ak melom koku mëno ko recevoir te guddii la ñew boole ci boko xolé mi ngi yor melokanu ku mandi kérok alhaj abdul aziz radiyallahu anhu dafa tok ba yagg jekki rek daldi ne amna kumay set parce que gaay beugunu won mu dug nañ ko bayyi mu ñew ñu bayyi ko mu ñew waji mi ngi sol pantalon ak chemise bi mu ñewé alhaj abdul aziz daldi jël dara ji mu solon lal ko ci suuf niko togal dara ji mu solon la wax niko lal ko ci suuf niko togal waji tok alhaj abdul aziz wo njaboti kenn ku ci nek muni na nga indi nga jox ma ta bul ma jox lu gën tuti ñaari jooni kenn ku nek di joxe ba mu bare mu bolek lamu am eumbu ci yere bi daldi wo chauffeuram ndaysan suñu bay papa tal daldi niko ki kat suma gan la dama bëgg sama place fi may tok ci kanam na fi tok nga and ak mom fum la awlo nang fa aw fum la jëmlo nang fa jëm ba kérok mu lay yewi ngay soga wañéku waji bi mu duggé ci biir auto bi jël yéré alhaj abdul aziz bi dal di koy tek ci kawam alhaj abdul aziz dem bay dem waji dal di niko alhaj abdul aziz mu niko labbayk mu niko xamna ni li nga def ni taxuma man nga def ko de sama mam yonnati bi alayhi salam motax nga def ko sama mam yonnati bi mu ngi ni nuyu wat ko alhaj abdul aziz nuyu yonnati allah muhammad salam ci biir auto bi pour wax la wama ya'lamu junud rabbika illa hu yalla ay gayam mom rek mo len xam li moy wax ku yabu rek mbiri nga ngay dem ak equilibre waaw c'est très important ko defé nak mu daldi ni wabil jumla waaw en résumé wabil jumla waaw mom dal ci gatal fa ni'amullahi alayna la tuhsa nena xewal yi nga xamni mom lañu yalla defal sidi ali harrad barada nena mané su ko tak tak moy al ihsa ci lañu jëlé lolu ñu tuddé ilmul ihsa moy statistique ci ko ñëk créer ci l'islam moy sayyiduna umar ibn al-khattab amirul mu'minin radiyallahu anhu mo ñëk indi ilmul ihsa moy statistique maana yalla li mu ñu defal ci ay xéewal ku ko bëggona recenser xéewal gu ne nga li xéewal nangam la fi la tambalé fi la yam li xéewal nangam la fi la tambalé fi la yam li xéewal nangam la fi la tambalé fi la yam sa dundu dana jeex sa dundi morom jeex seeni morom ñoña jeex ba mu jeex ta du ta xéewal yalla yi jeex ndax yalla ko wax ci alquran moni wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina man bur yalla ma sembeertel samay xéewal ci yeen ci li feñ ak li neub lolo tax muni kon wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen beugé wagnii lim konté xéewal yalla yi mun len ko tak mun len ko tak c'est pas possible lolo motax muni nak wama ghaba anna akthar li nga xamni mo faddu ci ñun li faddu moy li nga xamni munuñu ko téewlu té yalla defal ñuko muy ay xéewal lolo mo gëna bari sax liñ mëna téewlu ci ay xéewalam amul wéranté kon dal xam nga lu fi ne falahul hamdu hatta yarda ñun dal ñi ngi sante yalla waye diko sante ak diko gëreum sante go xamanteni bi ni dinañ ñu yobbu ci maqamu rida muy sante go xamni dinañ ci sante yalla gëreum ñu waaw hatta yarda bul wax bamu contane bamu gëreum mom ndax yalla mom bu contane gëreum gi yaw la yaw lay gëreum bo de gëra radiyallahu anhum waradu anhu sahaba yi lako yalla waxon ndax laqad radiyallahu anil mu'minin motax ñooñu kenn du ñom bëss bu nekk ma wax ko di ci taxaw nak sahabatul rasul kenn du ñom kenn la wax dañu mënul nekk ay yonent sidi ahmad tijani biñ ko ko laajé ci sahaba yi lim wax ñepp dégg nañ ko wa daf ni won hum sadatul awliya neena sahaba yi ñoy sangu nitu yalla yi neena sahaba bi gëna tuuti fathu ci sahaba yonent bi du suñu morom ñun nitu yalla yi wallahi wax na dëgg nak wallahi wax na dëgg yonent bi alayhi salatu wassalam moy aynir rahmatir rabbaniyyati ñoy dundando ak mom gorolante ak mom mu len dan jiti julli ñu dan togando alquranul karim ji di wacc dan bok ak mom lek dan bok ak mom tolu xare bok yi lol day affaire lol day ay jaxan ba ñu bëgg jël yunus sallama tekkale ko ak saaba mi jël nitu yalla yi bëgg duggal ci digënté bi yefi jaxan yoyu nañu moytu yoyu yunus bi alayhi salatu wassalam bu wéy ay sahabam wa kërëm lol fokk mu leer wa radiyallahu anhum ajma'in muni nak فإنا لو تتبعنا مال القوم رضي الله عنهم من الأقوال نانا نيون دي بو فيكون داني توپ دي توپوتو اك دي ليجنتي لاغا خامني مو نيل غانيا غانيا نك بوكو ديغي ريك موي نيتو يالله القوم بن ليكسيك لا موم لاي واخ ليغي محمد البشير تي بي ماي لا تي بات لازم مانيكو خامغا فان غو ديم دا فا ام نيو تودي جارغون خامغا ميم تي دروا دا غاي غيس امنا بن تيري بو نيو خاتيم تودي كو ليكسيك دي تيرم جوريديك parce que dañu am sen ay termes yo xamni ñom mom lañuy waxe tu vois naka nonu yit nitu yalla yi dafa am sen ay termes batu qawm boko degge rek limi tekki rek moy nitu yalla yi waaw mom nga degg lele yonenti bi da naka wax ci hadith ulaikal qawm la yashqa bihim jalisuhum naño xamni ku togo nok ñom do texé di mukk dedet da naka wax ci kanam mu dalji yit ni bu fekkon dañuy top la nga xamni ga yoyu di ga yalla yi lolu len yalla defal ñu bëgg ko wax وما منحوا به من الاحسان من محاسن الخلال ولا بوك لالين يالا ديفال سي اي جيكو يو رافيت اك لالين يالا ماي باخي لين كو باسكو المنحه وما منحوا المنحه ماي لاي فيري ماي موي لو خامني نيت كي دوكو فاغو يالا لاي سوب مو جيل كو جوخ كو نيتام موتاخ كينان اك سخور دوكو جار ndax amna lol bu amé ci nit mbiru sunu borom la bo beugé nopalu nangula li yalla lolé ci jaamam bobé mu dal di jeex amana bu féké dañ ca bëgg indi am xel ak pexé ki ni la wara def ba am ko ak ni yow da nga sonu té du tax nga am ndax da nga lankal yalla subhanahu wa ta'ala motax la len yalla may ci ay jikko yu rafet ak ay jikko yu tedd néna buñ ko bëggono wax la yasa'una alwaqt li dhiq adh-dhaman kon waxtu wi duñ ko may neena kon dana dund ba genn adina ñeneen ñew jël relève bi di bind ak di wax ba genn adina ñeneen ñew ba adina yi tukki té li yalla défal nitu yalla yi ci ay jikko yu bax ak lim leen may ci ay ciir dang ko wax ba son té du jeex waye nak néna nañu résumer néna nañu def ay synthèse rek sét yi mënul ñak ñu dal di koy wax si dal di haradim mo wax lolu radiyallahu an mu ni nak kon nu ñu def fal naqbidu al anana an at-tatabbu'i li aqwali man yaghtarifuna min bahri al mawahib wal imtinan kon dal xam nga nu ñu defam légui nak dañuy ngëpp lab gi ngëpp xam ngeen ngëpp ala inana lab gi lab xam ngeen lab ki war fas diko repetel ñaari ciar yoyu nga xamni mom la duggal ci gemmeñu fas gi diko koré fas wi nga xamni bu ko yolomalé mu daw bu ko xëccé mu taxaw loolu lañuy wax ala inan moy ak lab mom lañuy wax batay gok amna ñukoy wax gek waaw xam nga bat bi boom gi nga xamanteni bi ni ci ngoy yoré pour mu dem ba ca tatu ten bi mëna indi ndox lool batay dinañ ko waxe inan deeng nga waye kon néna nañu ngëpp lab gi légui nak dafa bëgg orienter wax gi légui am fum ko bëgg jëmele parce que wax na ci nitu yalla yi de manière générale légui nak fim nek il faut que mu wax de manière particulière té ki mu bëgg wax ni ci kanam touti dañu ko xam ndax melo yoyu kudul mom gannaaw yonenti kudul mom gannaaw sahaba yi so xasse ba dugg nak ci nitu yalla yi ku mel non melo yu mel non mom rek moko massam moy sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu motax muni fal naqbid al inana waji nañu ngëpp lab gi de nga ko di ani tatabbu'i ci di top de nga ak di lijeenti li aqwali man yaghtarifuna ngir bëgg rek fuñu tollu di wax ci ña nga xamni ñom ño doon tanqa ño doon tank min bahri al mawahibi ci geeju may geeji may ku ne xamna ni may gi yonnati sallallahu alayhi wasallam may gi yonnati bi la kep kuy tank ci mom ngay tanke nit fi ken eggu fi ci yalla lele nga deg ko nan diw de dafa egg ci yalla moy egg ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou moy li am ndax yar sona wa taala feñ way yi nga xamni mom lay def te jeli yi mi def yeb yi ci nitu yalla yi atan xam nañ ko xam nga te jeli al af'al te jeli sifat te jeli zat yalla dana manifester wu ci ay jëfum yalla dina manifester wu ci ay melom yalla dina manifester wu ci jëfo ci jëm mais gis nga manifestation yi nga xamni mom la yalla def ci jëmum kenn rek moko atane mu yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou motax mom yonnati bi don melokanu yalla motax bo dikki ba ci mom fo jëmati fan ngay jëm parce que yalla ci yonnati bi lay feñé kon kay bo dikki ba ci yonnati bi da ngay taxaw muntu dem fen moy terminus bi sallallahu alayhi wasallam lolou motax nak neena kon dal nañu ngëpp lab gi nak ci waxu ci ak di lijeenti ñoo nga xamni ak di topto ñoo nga xamni ñoo doon tank ci geeji mayya wal imtinani ak geeji xewal ya wa yaqtatifuna adhara al-lataif wal ma'arif min ma'din al-jud wal ihsani de nga te ñoo ñoo nga xamni dañ dan wit fleur ya nga xamni moy fleur yi ñewante ndax nitu yalla day bari yermade day bari ñewante ak lolou nga xamni modi xam ya delu ci yalla muy xam yalla nga xamni ñoko wit de nga ko de jele ko nak ci mbelli tabam ga mom yalla ak mbelli rafetalam ga mbell moy source yalla subhanahu wa ta'ala dafa am luñu tuddé ma'dinul jud am luñu tuddé ma'dinul ihsan ñaar la yo xamni ben la dafa melni ben nit bu am téméri tour touri ci jenn jëm jile jëm yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ma'dinul judi yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ma'dinul ihsani ma wax lako yonnati bi mom moy source bi nga xamni ak tap ci lay bayiko mom ci bopam moy ak tap ci mom lay balle tap nak dafa yatou tap ci wali yeb waye rafetal ak lepp lo meuna deg ci sens bobu lu rafet yonnati bi alayhi salatu wassalam ci mom lay bayiko kon bu la waxé ni la nga xamni ñom ño doon wit fleur yi ñewante ya ak fleur yi xam xam ya muy bayiko ca mbelli tap ga ak mbelli rafetal ga mbelli source bi moy yonnati bi alayhi salatu wassalam mom ci bopam huwa bi dhatihi modi ma'dinul judi wa huwa bi dhatihi aidan modi ma'dinul ihsani yonnati bi moy mbellu tap ci mom lay bayiko yonnati bi moy mbell moy source lepp luy rafetal ci mom lay bayiko alayhi salatu wassalam nitu yalla yi nak ca mom lañuy wité lolu mu daldi yit ni way wa kayfa la wa lutax lolu munu nek tubab nan pourquoi pas waaw why not pourquoi pas lutax lolu munu nek wa kayfa la waaw lutax lolu munu nek mu tontu ko وهم القوم الذين اصطفاهم الحق لخدمته نانا نيوم نيو غاي nga xamni yalla mo len tan ngir ñu liggeyel ko te gis nga yalla bu la tané ngir nga liggeyel ko liggey bu melni bam lay jox formation bu mel nonu typique la lay jox bu la ci kenn nax xam nga boko lesi dañ malik liggeyam ak cheikh omar di nga xamni wuté na tuti cheikh omar dang koy xol xamni li seigne bakar radiyallahu anhu dan wax mo ne dang koy xol xamni ki mom waxuma nek amirul mu'minin dedet waxuma nek khalifa cheikh ala ahmad at-tijani radiyallahu anhu way boné jak cheikh omarul fouti mu taxaw da ngay xamni ki generalu khare la doko natale sax dang koy xam ci sax ndax du koy refléter motax seigne babakar radiyallahu anhu daf ko dan wax a'zufun 'ani ad-dunya ila allahi muntaha waliyun amirul mu'minin maghaziya سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مودف قصيده بابو تي مام شيخ عمر الفوتي رضي الله عنه مني عذوف عن الدنيا شيخ عمر كدد ادنا لا شيخ عمر كدد ادنا لا الى الله منتهى ننا شيخ عمر فوكو فك ميغي جوبلو يالله سبحانه وتعالى ننا ولي شيخ عمر ولي يالله لا امير المؤمنين شيخ عمر نجيتال جوليت ني لا بورو ني گم يالله لا واي مغازيا ننا شيف دي غير لا Cheikh Omar general la bo xamanteni biñu dafa samp ndembal ndendal la ilaha illallah di xoti xoli jamni di ci def lolou nga xamni modi leri ngeum ak jassem je waye diko def ak yitem je nak motax ndaysan taggu rafet lako tag mom seigne babakar radiyallahu anhu taggu rafet la tag cheikh ala cheikh alhaj umar alfuti xam nga abud din wa taqwa akhu sidiq wal huda wa lam yarda ma laysa ali anhu radiya fofu la tag mon yam abu dini neena cheikh omar moy baye dine wa taqwa moy baye ragal yalla akhu sidiqi bu fekke deggu amna frère neena cheikh omar moy fréram wal huda njub bu fekke amna frère cheikh alhaj omar alfuti moy fréram walam yarda ma laysa ali anhu radiya neena cheikh omar lu yalla geureumul geureumuko lu yalla beggul begguko radiyallahu anhu seigne babakar sidi radiyallahu anhu mo waxan lol cheikh alhaj omar alfuti ñoon ñu bax lañ yalla ñu lañ yalla fayal tabarakallah de nga mu daldi nak ni waaw lutax lolu mënul nek ci nitu yalla yi ndax ñoom ñoy gaay nga xamni yalla mo leen tan ngir ñu liggeeyel ko waja'alhum ahlan li munajatihi wa hadratihi yalla subhanahu wa ta'ala def leen ñuy ay gaay yo xamanteni bi ni ñoom la jaglel lan leen jaglel ñuy deeyo ak mom waye nak ñoom ñoy ñoon peeyam ba wame mbokk yi xana sax nak mais football buñ koy wax sax dañ am équipe bo xamni ñom ñoy football ñu xamni ñi ñoo wara football mu leer nañ du deug leneen lepp lo mën ci dem ci adina domaine bo mëna dem amna ño xamni ño ko wara def waye yalla subhanahu wa ta'ala gayam yi dafa am lol ñom lolou la leen denk motax muni waja'alhum mu def leen lan la leen def ahlan ñuy ay ñoñ li munajatihi ngir deeyale ak mom wa hadratihi ak peyem ba ñom ñoy ñoñ peyu suñu borom bi mana bu fekkon yalla amna keur wa keureum moy nitu yalla yi amul werante de bo degge ñu naan nitu yalla lol lay firi ñoy wa keur yalla ñom la yalla am wa motax gis nga fook ñu xamni gis nga bo degge ñi wax ay qutbu zaman faru jami' wala ñi wax sahibul qutbani al uzma terme yoyu des fois moy sonal nit ñi bari na kuy weddi tariqa ak di weddi nitu yalla terme yi la weddi mais weddi wul nitu yalla bi de nan nako leer mom parce que ki ngay weddi deug la nga weddi ko ak nga saxal ko mo ci bokk yam mom soxla wul nga gem ko pour mu don limu don soxla wul nga weddi ko pour mu ñaka don limu don dedet xam nga bo dege khutbu zaman fardu jami'a mais lolu yaronte bi ali sallam ci jamono mom mo non khutbu zaman fardu jami'a yalla do won wax ken mom lay waxal alquran bi bu wacc mom lay wacc ahadith qudsi yi bi wacc mom lay wacc diine ji matna yonen demna yalla da nga yakani ba legui du wax ak jamm an kay mi ngi wax ak jamm ila min hada waye buy wax ak ñom kan lay waxal moy kafa wootu yonent bi koku moy qudbu zaman fardu jami' mom lañuy wowe abdullah moy jamu yalla bi mo waral yalla buy mom lañuy wax mawdi'u nadari rabb moy barab bi yalla xol yalla fim nek ni bu beugé gis ahmad fall du xol jëmmi ahmad fall ji dedet ki nek ci jamono bi qudbu zaman fardu jami' mom la yalla xol suma beugé gis ci mom lamay gisé mais pas dima xol man yalla mu jot gogou yalla kenn rek lay waxal lolou fo nit ñi xam ko mbiri non la teddi te sid ahmad tijan dana ko leral ci kanam deeng bu ko defé nak néna yitam wa ashhadahum anwar jamalihi wa ihsanihi neena bur yalla subhanahu wa ta'ala waaw mais nitu yalla yi lutax munu ñoo am li ñu am mu daldi ni waaw xana du yalla mom ci waxine mo duma wax fexé ndax yalla dafa mën waye ag nak ñom nitu yalla yi yalla ag nak ñom ci feñal leri taram ga ak leri rafetalam ga mu feñal ko ci ñom feñal gi moy lan yalla dafa am tar bu yeme gu nek ci mom yalla dafa am rafetal gu yeme gu nek ci mom gis nga lolu yar son taala daf ko manifester am ñuko gis du ñepp ñako gis moy nitu yalla yi lolu la nan wa ashhadahum mu wan len mu fexé bañu témoigner anwar jamalihi leri taram ba mom yalla subhanahu wa ta'ala wa ihsanihi ak rafetalam ga mo waral lele ga gis nitu yalla mu mel no xamni day jegi dayo cheikh tidiane ñentelu mamam bi demon na ba yatabarqa'u bu daan gene day jël kala tak ci kanam gi ba beuti feñ parce que bo genné xar kanam bi nga gis ko rafeton na ba doto bëgg takhaliko ak mom so takhaliko ak mom dang ko sopp ba sa xol day muju ndox ma ca nek day jeex da ngay faatu loolu mo waral bu daan genn di dem ci jakka ji yatabarqa'u daf daan jël kala gi tak ko ci kanam bi ba beuti di feñ cheikhana ahmed tidiane laaj nañ ko ko mi ci bir jawahir dal ni ko kok xana dafa bokon ci mafatihul kunuzi wala bok ci qutbuz zamani ba tax mu don def lolou cheikh tidiane dedet du lolou dedet agul sax fof ndax bu fekkon mafatihul kunuz la wala mu bok ci qutbuz zamani dana am meut go xamanteni bi ni du meuna lor kente dana jere nit ñi te su boba xar karamam ñepp dañ ko gis motax nitu yalla nakare xam bokku yi bari na ko xamanteni bi ni dana mel nu la yem fek bari na koy rombu yakar ni lu dara koku du morom abul aziz radiyallahu anhu nit ñi damay dem ba ci yag man je me pose la question de savoir réellement nit ñi lañ bëgg parce que abul aziz lim daan wax mi ngi fi ilayhi naza lerr nañ nit ñi diko deg daana wax yeena ngi may rang di rombu ño xani bu gudde man ñom lay rang wa nit ñi lañ bëgg lolu kay koku du ay question wati bop mais c'est la vérité miri non la ko yalla terele li bax yep yalla du ko dajale fenn manu la ne ci yonent la amé jeexna li kulli nabiyyin fil anami fadila wa jumlatuha majmu'atun bi muhammadi jeexna alayhi salatu wassalam lol motax mu daldi ni wa ajlasahum ala bisati kamalihi wa imtinanihi ya subhanahu wa ta'ala mo jël gayam yoyu dejj len fan la len dejj ala bisati kamalihi cha lay tayal matam ga subhanahu wa ta'ala mom sidi ali harrazin dafa def une très belle métaphore mané yalla meutum gi dafa melni ak bassin bisat moy ak bassin mu lal ko ñu nak dafa am ño xamni ñom rek ño yayu deju ci bassin gi du question yow yayi ñew tok ci dé ken amul ciet ga ken amul ragal yalla ga ken amul meut ga ciobare suñu borom la malako wax motax muni wa ajlasahum mom yalla ci bopam mo len dejj du ñom ño tok ah waxul wajalasu de waye wa ajlasahum yalla mo len dejj ñom nitu yalla yi ala bi sati kamalihi cha lay tayal matam ga wamtinanihi ak xewalam ya naka non waxumul ladina sharibu min mahabbatihi fatabu ne nitu yalla yi ñoo nga xamni dañoo naan ci ciofelu yalla ga ba muju ñu daldi tey daldi dal ni ngurum gis nga bo gis nitu yalla yi di yaru seen yar bobu du dara de dañu xam lo xamul mos lo mosul lo rek la ku xam ragal te ku xam nopi nabi sallam mos nako wax man arafa sakata ku xam nopi xam la wax waxuma jang dedet buñuy jawale xam ak jang bokul yonent bi waxul man ta'allama ku jang yenen mom waxam day leer termi dafa am lumi firi man ta'allama moy ku jang waye man arafa moy ku xam jang teexuta xam nit dina am ouverture d'esprit ci ben matière nit dina am tout ce qui est gardé sens intellectuel ci ben matière ti du am xam xam xam yalla koy joxe te pour mu jox lako fok nga ragal ko motax nga deg ci alquran borom bi wax nan wattaqullaha wa yuallimukumullah way way ragal len yalla yalla xamal len kon wax jangi nonu bokk yi nitu yalla yoyu nak neena ñoy ñinga xamni dañu naan ci ciofeluk yalla ga motax faqabu ñu daldi muju tey wa tahayyarat qulubuhum fi 'azamatihi faghabu neena nitu yalla yi moy ñooñu nga xamni seen xol ye dafa geleum ci magguk yalla ji motax ñu faddu allahu akbar wallahi wax na deug ndaysan xam nga nitu yalla seen babakar si radhiyallahu anhu dana tok ni di wax limi wax ñiko wër kenn du ci xam dara ci xam xam lay doon de duñ ci xam dara muy tari ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat alhamdulillah dafa eppone ma diko wañi nitu yalla yi maguk sun borom gi seen xol yi da ca geulum yow tay ji bo geuleme noy def ku geulam numi def mu ngi nonu tañax nitu yalla yi lolou mo len dal ci maguk sun borom gi parce que yalla magam gi kenn atenuko lolou motax muni wa tahayyara geulum na qulubuhum seen xol ye ñom nitu yalla yi fi azamatihi ci bir magam ga ci la seen xol ye geulum motax faghabu ñu dal di faddu ñom nitu yalla yi sont presque inexistants amatu ñu faddu moy ko xamanteni bi ni yegatul ni mom mi ngi fi mais maguk yalla gi rek lay yeg te lolou rek mo am solo mbokk yi ndax yonent dafa waxon ci hadithul qudsi muni yalla neena al kibriya uridai wal azamatu izari faman nadha ani wahidan minhumma qadhaftuhu fi an-nari reuy sama mbalan la man yalla mag sama mbubbu la man yalla ku xeciok man yalla ben ci ñaar yi waxul ma tabal la safara de ma xarab la safara la wax qadhaftuhu la wax gis nga borom bi ni mi waxe parce que ya santala magam gi da bëgg ñu diko yek reem gi da bëgg ñu diko yek lolu motax nitu yalla yako yek ñom dotu ñu nango am ñom am carrément ñom yeguñu ni sax am nañu yeguñu ni ñi ngi fi yeguñu ni am nañu jappé wuñu ni da parce que lolu et puis xam nga lélé dafa doy war parce que lélé dafa am yo xamne dang koy wax ñal la non lolu tollu way la ban tollu way lan moy tollu way li dedet li explication la du tollu way parce que buñ li expliquer maguk suñu borom gi ba nga xam ko lu ci dessati nga fexé incarner ko ci sa bop yow Macky Sall président de la république bu ne teul faw nga yek dara ken munu ci dara parce que dafa am lu mu incarner te lolu mu incarner da fay feñ ci leppum scorte bi motari auto bi lampi ñepp wacc talibi war nga xamni ki ak yow am na leen wutene de am maguk suñu borom gi nekkon yow bu fekkon yaangi fi ñu yeg ni yaangi fi citoyen nga am nga identité sénégalaise lutax ngay wacc talibi yak Macky Sall yene am lutax ngay wacc talibi c'est ça lolu motax kon ñom nitu yalla yi xam yalla yek magayam lolu mo waral seen xol ye geleum ci ba mujju ñu faddu melni ñu amatul melni ñu fi nekatul muni fanalu mim mawlahum ma talabu neena nak lolo tax am nañu ci seen borom yalla lepp lo xamni doon nañ ko sakku gis nga kon mom ci bir wax ci so xole dafa melni ku def li tubab di wax récit ya netali lo xamanteni bi ni lu am la waye ci bir netali gi mu melni ku tangal ni la lañu amone su fekke yow bëgg nga ko ba bëgg lu ni mel defal ni ñu def ndax waxna la ni ñi def waxna la ko de ah ñom fexé nañ ba seen xol yi gëlem ci maguk suñu borom gi fexé nañu ba soppi yalla ba seen lepp tey seen lepp dal lolo tax fanalu am nañu mim mawlahum ci seen borom ma lepp lo xamni talabu do nañ ko sakku tayit wa sa'atuhumul waqt fi ma raghibu xam nga nak batu waqt bi firi chrono tang waqtu lele day firi yalla waaw mala ko wax waqt day firi yalla wa gisa la ilaha illallah muhammadur rasulullah graw lolou la parce que moy monde la ilaha illallah 12 la harafi muhammadur rasulullah 12 la harafi boko bolé 24 yi moy 24 heures yi ngay gis koku bula ci kenn nax gën na xoot nonu sax nak yalla xamnako waaw muni wa sa'adahum dimbalé na len ñom nitu yalla yi al waqtu lolu nga xamni modi waqtu waqtu fi liñ ci dem moy yalla subhanahu wa ta'ala fi ma raghibu ci lepp lo xamni xemé mon nañ ko lepp luñu xemé mon bëggoon ko waqtu dimbalé na len ci parce que xam nga tay il faut ñu comprendre ni buñuy wax bëss wala bok buñuy wax temps xam nga bëss bi temps la rek temps la dañ nan suba tisbar takusan timis gay goudi mu jeex lolu temps la muy 24 heures gis nga 24 heures yoy nak yalla subhanahu wa ta'ala daf ko sol ay yo xamni dakoy feñal ci bir 24 heures yi waaw motax bo démé ci ku melni l'imam al-ghazali daf dan wax ci al-qur'an bu yalla nan wazakirhum bi ayyamillah yaw yenen wazakirhum na nga len fatali na nga len war bi ayyamillah ci fan yalla yi muni dedet fan yalla yi amul yalla amul ay fan non li yalla am moy ay création li yalla am moy ay événement yu mi feñal waral nit ñi ci création yi waral nit ñi ci événement yi ta ku ne xam na ni ay événement ci création kay ay bis ak temps ñoko sekk la notion du temps et de l'espace asaman ak souffle goudé ak becc ak la jeex la wa motax gis nga amna ben nitu yalla ndaysan ci batu waqt bi ñu ko don wax cerno siraji tulki ku baxone la dañ ko togn ci kaw toñaangi ñu japp ko tejj ko ci foute bañ ko tejje gis nga fañ ko tejj ñi ngi ko def kanar ngand yoy nga xamni tiaxan sax yeketti wuko waxuma la diko tejj waaw ko mom talib imam cheikh umar al futi radiyallahu anhu lawon mu dal def tawassul ci mam cheikh umar al futi dal di ñaan yalla ci darajaam ak barkem yalla nako yalla genn ci xat xat bi mu nek dal di def ben qasida ci qasida ba nak ci la doon wax nan ko ya sahib al waqt ya mansour ya wadhru non la ko waxe ya sahib al waqt ya mansour ya wadhri ya shaykhana ya wali allah ya umar ndaysan lol la ko waxon ya sahib al waqt yow mi nga xamni da nga bok ci ñoo nga xamni ñom la yalla denk waxtu waaw ma la ko wax luñ ci bëgg def ko ci ya mansour yow mi yalla dimbali ya wazaru yow wëru way bi ya shaykhana yow sunu serign ya wali allah yow nitu yalla bi ya umar diko tag ba muy ag ci salatu bi dañu jéggi rek dégg lu exploser nekete kanar bi la mu genn dem yoon wala ko wax tax wax na la ko sank bi may tambali nitu yalla yi bo amé sidqul mahabbati ci ñom bo len woy ñu ñew amul wérante manam na suma xarit bo xamanteni bi ni taxi man la ci biir taxi bi foko fek cheikh tidiane dong lay tag mom amul soxla ci kenn cheikh tidiane lay waxtane lay noké ñu woko téléphone niko sa doom ñi ngi joggé 4ème étage daanuna ñi ngi di dem hôpital mu ni dara dalu ko cheikh tidiane léwu nako ba légui waccul auto bi dem séti ko dé passe dafa am solo passe dafa am solo passe dafa am solo waaw nañ ci bayyi xel rawante bi mi ngi fofu de nga mu dal di itni kon nak nitu yalla yoy nga xamni yalla mi temps parce que yalla moy temps réellement le temps c'est Allah yalla moy temps waaw ana dahru yalla moko wax moy bi ba waji di ngagn jamono la tasubu dara fa inna dahra huwa Allah bu len ngagn jamono ndax yalla ay jamono motax lele yen nitu yalla yi dan nañ ci kar ya dahri yu nak benen affaire la waaw deng nga lolou benen affaire la muni nak nitu yalla yoyu fahumus sadat wal umara was salatin fi dhi al fuqara mun nitu yalla yi fahum ñom as sadat ñoy sang ya wal umara ñoy bour yi was salatin ñoy souverain yi ñom ñoy ñi yilif jamono ñom la yalla tek ci sen loxo jamono lolou alhamdul aziz dan wax abdou diouf président abdou diouf abdou di nga xam rew mi ya ko teye wala mako teye kon kay fahum salati xam nga dafa am lo xamni bu jamono deme ba mu tebbe nenen rek dafa dal di yeme yalla xam nako mais naka jek nitu yalla yi la yalla denk jamono motax muni fahum ñom as-sadatu ñoy sang yi wal umara ñoy buri was salatin yeb ben la ñoy buri waye bo len gisee xolal duñu sol mbubi bur de sol ay manteau de dedet fi dhil fuqara da nga len di gis ndaysan ñuy refléter lolu nga xamni moy nit ño xamni ay faqir lañ ñu amul danaka so len xolé lolu lañuy refléter parce que ziyu moy lo xamni nit ki da koy feñal ni rek ab taru biti la waye bokul ak li nek ci biram de tu yalla di nga gis mbub mo woyof lol fek non la deun bi disé non la ruh bi disé lolou itam lu mata xam la lolou itam lu mata bayyi xel la motax muni fahum ñom as-sadatu ñoy sang ya wal umara ñoy bour ya was salatin neena ñoy souverain ya fi dhil fuqara'i ñu yor lolou nga xamni modi tar miskini ak fuqara'u ya ndax ñom la yalla ñeekel waxal ëlëk yowmal qiyam ndax nattu ye len yalla tegon ñu muñun ko motax waaw ndax ko xamni mën na yilif jamono su ko neexon tay lepp luy alali adina tegu ci loxom té and ak lolu yépp falé wuko mam abdou cissé jamal defena dégg ngeen ko kenn du mom abdou cissé jamal cheikh al hadji malik radiyallahu anhu da na wax ni rew mi di sénégal bu fekkon da fay am amirul mu'minin wala muy am qadil qudati mam abdou cissé jamal mën nako nek ñu ni ko lutax mu ni xam xam ba maté nako manugo maté nako sidil hadji malik mo wax lolu ci abdou cissé jamal ñu ci yalla bu mag la waxuma la da na gis yonent bi da ran wané yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ak cheikh ahmed boynaaji ñoñu waxuma la gis yon dañ dan wané yonent bi cheikh mohammed saïd ba bi nekkon fi ci medina gounas waxuma la dañ dan wané yonent bi sidil malik li malew mako waxuma gis dañ ko dan wané yonent ngi tax nak nit nak bul def lo ñak nga ni ken amuko xam nga loolu itam nak baxul waaw awuma nangam ken amuko xawuma nangam ken xamuko deewuma fen deewuma barab sangam ken demu fa loolu it baxul wax deug yalla waaw ndaysan mam abdou cissé jamal dafa am benn bes mu tok ci daara ji talibi xam nga rek talibi ak mbiram ken ku ne nan daara jo xamni ciebu ke jax ngay agne bu gudde jere ñebbe ah way li ken xamul lan la nangam diko wax ndaysan ba gor gi deggu bim ko déggé mo wolen ba ñew mu len waaw gox bi tundu wi kan mo fi ëpp alal ñu ko ben nar ngay di ñakamti ben nar ma nga ci mbir ki lan yëre fa ben boutique bu mag mom dal mo fi ëpp xaaliss ci tundu wi ku bay bo paré mom ngay jaay mam abdou cissé am yu mu bind ci souf ci ni rek am fu mu sepp baram bi yëkëti gis nga bim ko yëkëté dañu jék jék seen nar bi xolal nar bi ñu doon wax ñom ni mo ëpp alal ci tundu wi yor ben pick-up mi ngi koy dawal jëm ci mam abdou cissé jamal bimu ñëwé ba ci mom ndaysan mam abdou cissé nar bi wacc mu dalal ko ñu nuyonté waxtaan nar bi ni ko li tax mu ñëw du dara dama la dégg rek sopp la bëggoon ñëw fassanté ak yow kolléré bëggoon nekk sa xarit nga nekk sama xarit mam abdou cissé ni ko ah mom de xarit togi len rekay tax mu mëna nekk luma la ñaan nga may mako loma ñaan ma may la ko mu ne ko baxna ñu waxtaan ba nar bi di dem gis nga saku 200 kilos ma saku 200 kilos yi yu mag yooyu saako yu 200 kilos saako ñax yooyu benn bu ne ñang ku duy xaalis ba mu fees del nar ba nga ko yeb ci ginnaaw auto bi wax talibe yi nañ ko wàccee ñu jox ko hadiya mam abdou cissé jamal radiyallahu anhu talibe yi wàcce ko mam abdou cissé sant ko gërëm ko daal di ni ko waaw léegi nag talibe yi mën nañ jëlaat xaalis bi ñu dugalaat ko ci auto bi yow nar bi ni ko déedéet dama la ko joxaat yi dama la ko may mu ne ko yaa ngi bëgg yàq xaritoo gi di xanaaru dama laa waxoon ni la soma laaj soma ñaané ma may la ñanga ma may naa la jël naa ko ci xol bu sedd guy waaye man tam maa la ñaanaat jëlaat ko yóbbu bul yàqaritoo gi waaji wax mu ne ko yaa ngi yàqaritoo gi di waaji daal di jëlaat xaalis bi taalibe yi jàppale ko mu daal di koy dugal ci oto bi ndeysaan mu daal di dem bi mu demee mabdou cissé ca la waxam ba keroog mu leen daara ji dëgg la mbaxalum keccax moo fi am ak cere ñebbe waaye ku sax ci lii ci diggante daara ji ak tool yi ëllëg yowmal qiyam ku gis abdou cissé nga gis ko ku ko gisul nga gis ko te ku ko gis yonent bi mag ñi nii lañ tërale woon seen pénc yi moo leen taxoon am li ñu am seen yoon ci àddina waaw loolu moo tax ndeysaan nee na walaay fa humu saadaatu wal umaraau wassalaatin fi dhiyil fuqara nee na nag loolu moo tax ñoo c'est fort possible nitu yàlla yooyu mais nekk ñoo xam ni ñoo fi ñoom la yàlla wuutal ci jaamam ñi waaye ñoom ñooy nekk ay général yi nga xam ne ñooy jiitu nit ñi topp ci seen gannaaw ñu di leen wamat parce que fii ku fi jaar war ngaa mën a nekk njiit moo tax njiit dafa am nees ko war a tànnee waaye du tëb nii rek léegi sax le Sénégal nii rek ñuy xëy rek nommé ministre mais bu njëkk boo gisee ñu indi woon fii brigade de recherche ci gendarmerie lan moo taxoon lan leen daan recherché doon nit ku sàcc wala dara non dafa am lu ñu tuddoon banquier d' information tey jii buñu ne Ahmad Fall dañ koo bëgg a def ministre de nangam wala duy nangam wala dee nangam mais su boobaa balaa ñuy wax waxu Ahmed Fall li ñuy njëkk lijjanti mooy dañuy dem brigade de recherche cette banquier d' information bi lijjanti Ahmed Fall mooy kan fan la juddoo ana ñan ñooy ay way juróom fan la bokk fan la jàngee lan moo doon ay notam ci domaine sàngam après gannaaw ban fii la wa c' est ça loolu moom moo amoon bu njëkk moo tax bu njëkk même boo demee ci wàllu tubaab ci sunu constitution bi mais il est ministrable celui qui est dépositaire de la confiance du président bu fekkente ni bii ni yow kii nekk président de la république bi incarné lépp moom amul benn kóolute ci yow mais tu n'es pas ministrable même bu fekké tu es un ministre motax yoy il faut que ñu di ci taxaw il faut que ñu di ci taxaw naka jek mbir yi ben li day biti li di bir rek bokku yi mbubu sax day am biti ak bir yep di ci dugg yep day dugg ci banque d'information légui nak mbir yi dafa soppeku affaire bi légui parti politique lay don yama dan poussel sama auto bobo auto bi neexul dengama yama dan tatchu et bien yama c'est ça légui yoy mo am bu ko defé yoy nak dañ ci wara delu ci wat nak fexé ba valeur yi nga xamanteni bi ni mom lañ dan tabé nit ñu delu ci wat bu fekké bëgn nañu réew mi jëm kanam deng motax mu dal di ni alladina ñoñu moy nit yalla yi moy ñoñu nga xamanteni bi ni wa mais saluhu an yakunu qada li khaliqatihi dana mëna nek ci ñom dana yewen ci ñom ñu doon ñoñu nga xamni ñom ñoy ñi womat jami yalla yi waye ñom ñoy ñi nga xamni ñom ñoy representant wu sunu borom yi ci kaw suuf parce que qada day firi général waye général boko déggé rek limi tekki moy ko xamanteni bi ñi dafa jité armée nit yalla yi ñom armée bi ñu yor motax ñi wax armée armée yi ngay gis ni taxul ñi wax armée dedet parce que armée nit yalla yi du talibé len wër dé dedet mu nit yalla yi dafa am luñu tuddé asakir asakir xam nga bo démé ci téré bobu nga xamanteni bi ni ghaayatul amani téré bobu nga xamni cheikh soukayri mi ngi ko liggéey hakimu tirmizi ñeen fukki lajam yoyu mu waxon képp ku nekk kutbu jamono boko tontuul bu fekké woté nga maqamul khatmiyati dañ la ko jiñ waye du yow téré bobu amul kenn ko xamanteni bi ni tontu nga ko fi ci ñi nga fi dégg ñep ñu lay lay nitu yalla di woté wo khutbaniyatu cheikh ahmad tidiane amul jotam falé wu dundu na fi ba joge fi ci zahir musuko topoto sid ahmad sukayri bi mu duké ñu ko yeen seen serigne bi yeen ang koy wotel khutbani yeen ang koy wotel khatmiyatu pendant ce temps hakimu tirmizi hasnul basri lajam yoy nga xamanteni bi ni mom la lajon mais lan motax muhammad ibn al-arab al-hatimi tontu ko ba pare mom seen serigne tontu wuko ngeen bëgg ni mom moy sahibul khatmiyati mun len serigne bi duko tontu man talibé makoy tontu mu dem jubali ci rawdu sayyidina cheikh radiyallahu anhu mu def fa ay khalawatam def ay lim daat nuñ koy waxe teub ci cheikh ahmad tidiane radiyallahu anhu wax nañ ko andil laaj yi so deme ci bir laaj yi ding fa fek ben laaj bu ñuy wax ma ma'nal asakir 'inda al akabir so deme ci akabirul awliya muy ponkali nitu yalla yi ñom ci sen lexique amna luñu tuddé asakir lan moy lolu Seyd Ahmad Soukayri diko tontu ci asakir yoy nak ci la waxone moy soldar yi nga xamni mom la yalla di bolé nitu yalla soldar yoy buul defé ni ay nit lañ buuy defé ni ay lèr lañ deegal buul defé ni ay jinn lañ ay lèr lañuy doon lol moy asakir nitu yalla yi dañuy am ay lèr yo xamni ñom ñoy contrôler lèr yoy motax bu waxé fi muni alladhina saluhu an yakunu qadatan li khaliqatihi da nga cey dejje ni ay general lañu yo xamni bul yakkar rek ay nit lañu jité kessé dedet liñ jité bari na naka nonu mumtasilina qa'imin bi khidmatihi ala waqfi hukmihi wa mashi'atihi mun nit yalla yi moy ñoñu nga xamanteni bi ni dañuy temmu dañuy tek sen tank waye qa'imin dañuy taxaw jonn bi khidmatihi ci ligéyu yalla bi subhanahu wa ta'ala ci dinam ji waye dañ koy def ala waqfi hukmi niko yalla até niko yalla teurele wa mashiati ak nim ko beugé mom yalla ni nga xamni non la ajo ci ciobarem nonu lañ cey taxawé waye duñ ko défé ñom niñ ko beugé dedet motax fala tasfa wil hayata illa bihim neena dundu mënta tey luddul dafa téyé ci nitu yalla yi ndax ñom ño xamna yalla beugé amul wéranté dundu mënta tey dundu mënta set mënta lab illa bihim luddul ci nitu yalla yi motax nit bu beugé dundam set nit bu beugé dundam lab nit bu beugé dundam bax da fay dem botu ci nitu yalla yi amul wéranté naka non wala tatma'innul qulubu illa bi dhikrihim neena xol du dal stress bi ci nek deñ xol bi dal di rango confort ba nit ki lepp lu mu jubati ak lola lu mu reey reey du ko faale neena nit meunuta amé lola ludul ci tuddu gumuy tuddu nitu yalla yi wallahi alazim amna gor gu nekkon fi ci ñangi idi nitu yalla bu mag la ci rew mi la bok ñu don ko wax cierno adama gay bu ñangi idi 24 heures yeb waxtu jot bu midi joté likoy xamal midi jot moy seyd ahmad tidiane day def te jël ye ci kanamam ni dang ni ak xar kanamam nga mu yuxu ya cheikh tidiane ñepp xam ni seyd ahmad tidiane jaar na fi dem na 1 heure cheikh tidiane ni wat mu ni ya cheikh tidiane 2 heures kadalik fi senegal fu te gi nangay di genn na adina domam mo fi nek radiyallahu anhu pour wax la cheikh tidiane gañam ñangi fi de waaw fokk ñu gor gor lu rek fokk ñu yok yité na salatul fatihi bari na la ilaha illa allah bari na jawharatul kamali bari na rakkay guddi yi bari alquran dina sax yi bu amé bala yag dara xew amul wérante yalla xam nako il faut aussi mbir mu ne boko bëgge nga xam lan mo la cey jotalé parce que wax ji yépp nak lool moy wax ji dé wax ji yépp moy and ak gor gui mu seyd ahmad tidiane ci bir ak ci biti nes di def ba and ak mom waxnako de ñett jawharatul kamal sa yo julle ba nopi nga jang so deme ba guddi jot da ngeen may wéxal nak li mayew mako wa li may maye li la de nga laaj wa legi xaaral ma bayiko bu ko defé buñu paré aha da ngeen wéxal aha wa sa yo julle julli farata sa yo silmeli bala nga def dara nga jang ñetti jawharatul kamal nga ray sa kanam def ko hadiya sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu gis nga lolu bu saxé sax touti yakarna yaangi dem ci kanam touti da ngay togondo ak cheikh tijani waxuma gis togondo la wax wallahi alazim lolu amul ben wérante bay leen ci xel te lolu lu gatt la bari wul te mën na jariñ de nga ma leen jox lolu neena nitu yalla yoyu moy ñoo nga xamanteni bi ni dañuy temu taxaw bi khidmatihi ci ligeyam ba ci la len yalla sante dañ ca taxaw wa ala waqfi hukmihi wa mashiatihi ci nako yalla beug manam na nga xamni mo deppo ak atem mom yalla deppo ak ciobarem nonu lañ cey taxawé mais pas ñom niñ ko beugé kon nak fala tasawil hayata illa bihim dundu munul tay ludul ci ñom wala tatma'innul qulub illa bi dhikrihim xol munul dal ludul ci tuddu gi nga len tuddu muñu nak wa hina hajatil qariha bihubbihim sahat wa nadat fi hayyihim ala jihatil iftikhari biqurbihim faqalat akamana wax ndaysan sidali muñu gis nga xel muy qariha mom lañuy wax xel moy xel mu xoot mu ñaw mu yaatu al qariha muni bu deme ba nga xamanteni bi ni yenguna te la koy yëngal moom xel ma du dara lu dul cofeel gu mu am ci nitu yàlla yi su boobaa xel ma saaxat day xaaju wanaa dat dal di woote fi xayihim ca koñ ba mu dëkk wala ca gàdd ga mu dëkk alaa jigatil iftixaari nag moom xel ma nga xam ni moo bëgg nitu yàlla ya sopp nitu yàlla ya ba dara lëmbeetu ko moom xel ma lu dul cofeel googu day jekki xaaju yuuxu waye lan lay yuux muni ala jihatil iftikhar fek day poukerewu di damu mom xelma bi qurbihim ca jege gamu jege nitu yalla ya ba tax mu len di xalat ba sop len fa qalat xelma day wax fi neena xelmi moy wax lan lay wax fa wallahi ma taba az-zaman illa bihim falawlahum ma kuntu arda bi 'ayshati famal 'ayshu illa bainahum tahta dhillihim وهم راحتي أنسي وسؤالي وبغيتي لقد سكنوا قلبي وما لي غيرهم عليهم من الرحمن أزكى تحيتي والله واخنا دغ موني فا والله ماغي واتي يالا فا والله ماغي غينتي يالا ما طاب خل خل نينا سيدي علي نينا خل بو بغي نيتو يالا يي سوب نيتو يالا يي بلولا جامباجيكو لمبيكو خل ما داي يوكو قاتي ووتي دي تيترو تاي واخ نان لان لاي واخ فا والله ma ngi wati yalla ni ma taba zamanu jamono munta tayati jamono munta nekhati illa bihim ndere and ak nitu yalla yi kep moy tax jamono nekh falawlahum muni budul wonti ak nitu yalla yi ma kuntu arda wallahi kon duma geureum duma contane bi aishati ci sama dundugi len dong nga tax ma bekti len dong nga tax ma contane ci yek ni nitu yalla yaangi fi ta nangul na len jeexna motax famal aishu det ak dundu di nekh illa baynahum ndere ci sen digeunte ñom nitu yalla yi ta wallahi amul wérante tahta dhillihim nak nga nek ci sen suufu kerga ñom nitu yalla yi ndax waxum ñom nitu yalla yi rahati neena ñoy sama noflay ñoy sama noflay manam man sama xol buma bëgge mu feex rek ma tuddu nitu yalla yi unsi neena ñoy sama wéttel ñom lay wéttali ko de wasu ali ñom ñoy sama bu re amna lu may laaj ku diko ni ma ndax da nga am loy laaj manam dafa am lo bëgg diko laaj diko wut ci yalla diko ñaan neena moy nitu yalla yi moy sama mom ñom lay ñaan way da sa'alaka ibadi anni wa bu manam jamm ni buñ la waxe ndax yalla des nako ñaan neneen fa inni qarib sori nañ ma ñaan wa su'al day firi ñaan comme du'a bi firi ñaan wa deeng nga wa bughyati neena ñom ñoy sama bëgg bëgg ñom nitu yalla yi laqad sakanu qalbi neena ñom nitu yalla yi dañoo dekké sama xol dañ ko dekké wa kan dekké wul sama xol ku dul ñom wa mali ghayruhum ta'awma kenen ku dul ñom nak motax mu ñaanal leen leen alayhim yalla nek ci ñom ñom nitu yalla yo yele azka tahiyati gën ja selli nuyo yo xamni minar rahmani mi ngi bayiko ci bur yalla subhanahu wa ta'ala kon nak yow mi nga xamni ya len sop yow nit yow talibe bi fal tahmad nga sant ayyuha al ashiq yow mi nga xamni ya sop nit yalla yow ya len beug li jamalihim ngir sen tarba nga sant yalla wal muhib yow mi nga xamni yit yaay ki sop li tariqihim ci sen yon wañu jaaron wa kamalihim ak sen matuk jikko way way nga sant yalla ci lola wa qarra neena nak na sedd nga seral aynan sa beut bu sedd limi tekki moy xel mu dal lool rek lay firi beut bu sedd waxine arab la c'est une métaphore arab bu lené qarra ayna seddal sa beut moy dalal sam xel wa qarra nga seral aynan sa beut moy nga dalal sa xel bihim ci ñom ndax nitu yalla du nax kenn dedet day fekk du nitu yalla rek ay budé nitu yalla mom mu wër koku du nax kenn wa ta'allaq ne nga aju bi azyalihim ci sen mbitch xam nga fi nek bo solé yéré wala nga sol kala lol di wad di bub ci suuf lol lañuy wax azyal moy ay mbitch nitu yalla yi ajul ci sen mbitch yi fexel ba yow dal buñ la fi bayyi buñu dem rek dañ la yobale lol rek mo am solo wala taltafit tenena bul gestu ila shay'in jëm ci lenn lo xamne yasudduka an janabihim dena la wan lo gannaaw ci sen wal lepp lutax do meuna dekkmal nitu yalla yi neena lolou bul ko gestu dedet fetelal bula ken disiade wa wal taghtabit tanena nga ñete nga ñe bima ci li nga xamanteni bi ni arsumuhu lak neena dana ko bind dila ñeel fi hadal maktubil karim ci tere bi nga xamne dañ ko bind muy jawahirul maani tere bu tedd bi le min shama'ila ci ay jikko yoy wa khasa'is ak ay jakle yoy hadha ash-shaykh nek na ci bilep serigne al-azim serigne bu mag bi le alladhi serigne bi nga xamni lam yasmahu adh-dhamanu bi mithlihi jamono muntu bax mbamu tabeeti ba andeeti ku melni mom muy sayyid ahmad at-tijani illa fil qadim ndere rek dafa delu ci lol kok lolou nga xamanteni bi ni moy lu yag nak qadim ku ne xamnako qadim moy yalla ndax mo fi jitu waye qadim ji ci qadimu zaman la moy jamono ju jag waye dotul jamono ji walillahi darul qail haythu yaqul neena mbax day ñel na yalla ca waja nga xamni ku bax la ta waxon lan la waxon mahasinu ahli allah la shakka jamma wala wama qasabatu sabq illa litijani fabawahu alfirdaus wal khuld rabbuhu wa jannatu adnin bayna hurin wa wildani wa jannatu ma'wahu wa dar qararihi wa maq'ad sidqin fi riyadin wa rayhani ndaysan neena da am waju bax waju waxon ci cheikh ahmed tijani ni mahasinu ahli allah ñoon yalla liñu am mu bax barena wa ñoon yalla seen bax bax ya ñoon yalla seeni may ñoon yalla seeni teranga ñoon yalla seeni maqama la shakka werante amul ci ni jamma barena wallahi barena waye wama qasabatu sabqi neena deet bantu ba nga xamni moy ñeuk jël moy bantu buñu samp jël ko rangale nitu yalla yi ni ku ñeuk jëlal dañ ni prip cheikh tidiane ko budete lolu moy ñeuk jël ga raw gaddu wama qasabatu sabqi deet raw gaddu ga illa litijani ndere ñel nak nga xamni moy cheikhana ahmad at-tijani radiyallahu an motax muni fa bawahu yalla na dekkal ko al-firdausa aljana fil-daws wal khuld ak jannatul khuld moy aljana ji nga xamni moy aljana bel moy eternity fo xamni bo fa duggé dootu genn mukk kan moko fay dekkal muni rabbuhu boromam xam nga ni serigne bu nangu ñu ñaanal ko li serigne bobu du wax ni man ma mom aljana xam nga wax day yelu mana serigne bu nangou ñu ñaanal ko yalla dekkal ko aljana firdaws ak jannatul khuld koku du wax ni man maama aljana xam nga kon cheikh tidiane yiñ koy waxal yep waxuko il faut lolu aussi mu leer bu ngeen gisee ñu tepp bëgg ni nañ wax ci jawahirul maani lolu ci la bok ndax nit lam wax melo la ci mom ñu xam moy kan wa fa bawahu yalla na dekkal ko rabbuhu baromam al firdaws wal khuld aljana firdaws ak aljana bel wa jannatu adnin ak jannatu adnin moy aljana joju nek ci digg aljana moy jannatu adn bu don aljana amna capital lolou lañ tuddé jannatu adina xam nga yalla yi mu bind yeb qalam moko bind qalam nun wal qalam qalam bam dess ñent yoy yalla moko bind ci loxo bopam yalla amut loxo waxin la waye qalam bindul yoy qalam ci jëmmé bopam yalla ko bind jannatu adnin yalla ko bind yont yalla adam yalla ko bind arsh yalla ko bind ci loxo bopam motax gis nga iblis kérok boko yalla né sujootal adam mu lank mu ko da ngay bañe sujootal li nga xamni khalaqtuhu bi day bi yadayya mako bind ci sama loxo qur'an la gis nga ko motax muni bur yalla yalla na dekkal shaykhana ahmad at-tijani jannata adnin muy aljanay ja nek ci digg aljanay aljana bu fekkon amna capital bi moy jannatu adnin parce que lolou la batu jannatu adnin di firi bayna hurin wa wildani ci digenté hurun ayn ya ak ci digenté xala yu rafet yoyele nga xamni nga nekkon ci kafala yon tella ibrahim alayhi salatu wassalam wa jannata ma'wahu ak aljana joju nga xamni modi aljana tap way moy jannatul ma'wa wa dar qararihi ak keruk sax wayam ga wa maq'ad sidqin ak lolou nga barab la amna fi maq'ad sidqin 'inda malikin muqtadir ci alquran ja maq'ad sidq barab la bu nek ci bir aljanna yalna fa yalla dekkal shaykhana ahmad tijani fi riyad neena ci deurye moy jardin ya wa rayhani ak bonniku xet yu neex ya nga xamanteni bi ni mo fay am yalna bur yalla defal nuko mu daldi yitni wa qala ghayruhu fi hadha al ma'na amna keren ku wax ci dans cette lancée fi hadha al ma'na moy dans cette lancée wa amna keneen ko xamni waxna lu nu rok li waaw rahimahullah mun yalla nako yalla geureum yalla nako yalla yeureum ko wax lolé lan la wax dafni alaytu wa huwa ana al mabrur fi qasami ma samahat bihi fi al a'sar azman mun na'am wa haqqiq yaqinan ghayra muttahimi ma waladat mithluhu fi ad-dahr niswan wallahi wax na deug wallahi wax na deug mu daldi ni alaytu mangi giñ ci yalla wa huwa li mbir tay mbir ana man lani al mabrur fi qasami kuñu baxal ci sama giñ la baxal ci sama giñ moy limay giñ du ay fen duma ko teñu moy duma ko woral ñetti fan duma ko saraxel limay wax deug la mom la limamul busayri don wax nan aqsamtu bil qamari al munshaqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami mabruratal qasam mom lay wax wa huwa ana al mabrur fi qasami ngiñ lu bax boko degge moy ko xamni lamuy wax deug la xamna ni du lamu wax budé lu mu wara def la dana ko def budé lu muy sédel la deug la lolou motax muni alaytu mangi wat mangi giñ wa huwa li mbir tay mbir ana man lani al mabrur kuñu baxal la fi qasami ci sama ngiñ lile ma samahat dotul tabeti azmanu mbole jamono yi bihi ci shaykhana ahmad at-tijani fil a'sar ci mbole jamono yi ku melni mom jamono dotul baxati be andiko jamono nak mo yalla muni na'am eskay way wa haqiq na nga deggal yaqinan ci lu wer ghayra muttahimi tabu boba do don kuñuy tumal ndax la ngay wax deug la lan ngay wax ma waladat dotul jureti niswanu jigen misluhu ku melni shaykhana ahmad at-tijani fi ad-dahr ci jamono jehna ma waladat dotul jureti niswanu jigen mithlahu ku melni mom fi ad-dahr ci jamono radiyallahu anhu muni nak mom shaykhana ahmad tijani radiyallahu muni nak wa inna mimman akramahu allah bi hadhihi al-karama nena nak xam nga dafa def ben laytay bu doy war ci ku am deg xam nga fi tudul turu ken ma ngi giñ kuñu baxal ci sama ngiñ la mom de jamono rotul tabeti ba andi kuni mel eskay waji na nga deggal na la wor ni te li ngay wax ken dula ci tumal kat jigen dotul jur ku mel ni mom tudul tur ba legi de muni lola karama la tedd nga la limay wax ni moy ko xamni jigen dotul jur ku mel ni mom ko xamni lo giñ ci mom ci lu bax ni yalla defal nako defal nako xam nga teranga la muni teranga joju nak dafa am ko xamni da bokk ci ñeko yalla terele lolay wax ci lolay nan wa inna mimman akramahu allah bi hadhihi alkarama wirna ni dafa bokk ci nga xamni yalla mo len terele gi teranga wa ahallahu bi makanatiha yalla wacce len ci daraja bi ma wax moy ku melni ñom jamono dootu ko andeti lolou daraja la wa aqamahu wa anzalahu minha a'la martaba wa marqaba ta yalla subhanahu wa ta'ala yit wacce len ci daraja bi ci gën ja koy daraja ak gën ja koy fuklu way ak gën ja koy martaba wa awlahu minha a'zama ayatin wa manqaba ta yalla mengale len ci daraja bi ma wax gën ja reey mandarga ak gën ja reey jalore wa hadha fi marba'iha al-khasib akbar haddin wa awfar nasib nerayit te ñu am ñu laq lan lañu am ci tolam ba parce que marba' day firi tol marba' day firi pak xam nga di nga deg ci Sidi Malik ci abada buruq ba mi ngi koy wax farba' ala majnun layla ان لي داء دويا ما ابل سقامي واو فاربع موي نغا واتش فاغاي واتش موي باك با بوروم داليا نيل الاماني دي نين كو دغ دان نكو واخ فاربع على الربع المحيل هنيئه ان الربوع ربيع قلب الاكمد ديسان تي سن نيل الاماني داف كو دان واخ موني فاربع نغا واتش على الربع المحيل ci pak bobu nga xamni pak bu atu la pak bo xamni amna at wa hunay atan asndir nang ko fa wacc ndax inar rubu'a wacc way bobu muy place bobu rabi'u qalbi al-akmadi da fay lolli xol bo xamni xol bu tis la lol moy lan barab la bo xamni bo fa wacce ding fa fek nit ñu tali xar kanam ding fa fek nit ñu bax ño xamni dañ lay fatelo tis yi am ci sa xol yep wa kon nak cheikhana ahmed tijani radiyallahu anhu pak bu nat bobu daf ca laq lolou nga xamni moy akbaru hadhin gënja maggi cër wa awfara nasibin ak gënja lewi cër nasib cër lay firi hadh cër lay firi ñaar yëp ñew na ci alquran waaw ya laytana mislama utiya qarun innahu lazu hadhin azim ci mom lako yalla waxon wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allah ilayk ci mom qarun lako yalla waxon en même temps batu hadh ak batu nasib hadd dañ koy firé chance nasib dañ koy firé cieur nit lulul cieuram du nek chance am bati ben la amul wérante nit lulul cieuram du nek chance am motax cheikhana ahmed tijani bu fekkon tay ji li ñu wax légui muy ko xamni jamono dotul andi ku melni mom ko xamni jigen dotul jur ku melni mom su fekkon lolu baraf la ñu ni ku fa wacc yawa kañuy wax yawa cheikhana ahmed tijani mo fa wacc ta bam fa wacc xam nga li gën yémi daf ca am lam ca am moy akbar haddin gën ja reuy gën ja maggi cieur wa awfara nasibin ak gën ja lew xam ngeen lew gis nga branche garab nonu muy yokki di dem du yokku di dem ba garab bi notu ko atane mu faq dal ci souf lolou lañuy wax lew moy awfar wa awfara hadhin wa awfara nasibin ak gën ja lew cieur moy cheikh ahmed tijani cieur bu mag la ci am wa neena teranga joju ka nga xamni mom la yalla wacc ci daraja ba mom la yalla saxal ci gën ja koy martaba ci teranga joju meng ko ci gën ja reey ke manaki jalore ba pare mu laq ci teranga joju dengako gën ja maggi cieur ak gën ja lewi cieur koku kan la muni sheikhana moy sunu serigne ba wa sayyidana moy sunu sang ba wa sanadana neena moy sunu weru way ba wa wasilatana neena moy sunu jokk way ila rabbina ci sunu borom yalla muñu yar yor ñu kan la koku muni ash-shaykh moy serigne ba al-wasil moy serigne ba jokk yalla di jokale nit ak yalla al-qudwatu neena koku moy royu kay ba de al-kamilu neena moy kam mat ay jikko ak xam xam de at-tawdu ash-shamikh nene moy tundu ko wewa metaphore la moy borom xam xam bu reey al arifur rasikh moy ku xam yalla ka nga xamni tankam dafa satax ci wilaya moy ku tankam duggu ba jax tak ci wilaya rusukhul qadam fil wilaya moy al arifur rasikh jabalus sunnati waddin nene koku moy tundu sunna koku moy tundu dine bu fekkon dine yalla ji di l'islam montagne la kiko incarné ba mu jox tak moy cheikhana ahmed tidiane radiyallahu anhu mom la nan jabalu sunna koku mom moy tundu sunna yonnati bi alayhi salam wa din nena mom moy tundu dine wa alamul muttaqin nena koku moy mandar gam ñinga xamni ño ragal yalla bu fekke da nga bëgg gis ku ragal yalla xolal sayyid ahmed tidiane lepp luy man la gay ragal yalla mi ngi ci mom motax ñepp ñi ragal yalla modi sen mandar gam mom wal muhtadin ak way gindi ku ña al allama moy foore bu fadaral ci wolof foore rek al hibru lañuy wax waye buñ né al allama moy foore bu fadaral moy la cheikh umar waxon bu lereb la kon ngeen ñew mu bindat ko lol moy allama bokul ak alim de waaw neena koku al allama moy xamala kon ba ci wolof bu gëna simple waye foore bu fadaral lañuy wax waaw ad daraka moy ka nga xamni mo jot dayoy xam xam manam xam xam dayom famu yam ka nga xamni jang nako ba yegg ci moy sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu al musharik moy ka nga xamanteni bi ni neena ku dan xam nga sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu nit ku sociable la won parce que mom da don ko xamanteni bi ni ci fann yeb xam xam daf ci amone lolou ñu tuddé sociabilité xam nga nit ñi dañ defé ni moy sociabilité ma dënd ak nit kër rek xey xam ni talul añ rek ma tibb ci jox ko wala ma jël 5000 francs jox ko dédét yamul ci lolou nit nga xam ni rër mi ngi ci mom nga fexé ba jël xam xam def ci mom sociabilité bobu iska am na lu ko gëna reuy dénga ko waye itam néna al fahama néna cheikhna ahmed tidiane mom moy ka nga xamni mo deg diine xam nga diine jang ko ak deg ko bokul ndax daf ko daan wax nak cheikh tidiane da daan wax muni nit da ngay fexé nga nuru sa jamono mo gën nga nuru sa baye mo ra da daan wax sir sayra zamanik nit da ngay dox sa doxini jamono lol limi firi moy dafa deggone mom al fahama ku deggone waye al jami' cheikhana ahmed tidiane moy ka nga xamni moy aji bolé bayna sharia ci digënté sharia wal haqiqati ak lolu nga xamni modi haqiqa dañ ci ñew yeb ci an lan moy sharia ak lan moy haq dañ ci ñew expliquer ko explicitement insha allah taala dañ ci ñew waaw waye ka bolé won sharia ak haqiqa moy sayyidi ahmed tidiane al fa'id an nur moy ka nga xamni aji bëbb ji ay leer la moy ay leeram mom du dañoo leen dajewul de dafa bubb moy day sotendo inondation la xam nga li tubam nan inondation moy al fa'idun nur leer yo xamni day da fay inonder moy al fa'idun nur wal barakati moy ko xamni ay barke nit da fay inonder day labal nit ala sa'iril khaliqa ci mbole minde fi al wadih al ayati moy ki nga xamni ay mandar gam da fa leer nañ wal asrari ay mbotamit dafa leer nañ wa ma'dinul judi moy ki nga xamni top ci mom lay balé moy mbelli top wal iftikhari ak ndam ku bëgg ndam ajul ci mom al bahru zakhir neena moy geej gu dusuga fur ba ca kaw at tam moy geej nga xamni vag ya daño kowé lol al mu'tarif moy ka nga xamanteni bi ni kuñu reconnaître la bi khususiyatihi ci jaglem al khas jaglem ba nga xamni saluer particulier cheikh tidiane boudé teul nit yalla yi ni teul nga xamni ki moy sayyid ahmed tidiane lolou moy al mu'tarif bi khususiyatihi al khas wal am cheikh tidiane ñepp bu ndaje bu ne teul nga xamni mom moy sayyid ahmed tidiane waye ñi yalla tan muy ahlul khususiyyi ñi nga xamni ñom la yalla jox ak seen ak jagle yit bu nu dajé mom bu ne teul nga xamni ki moy sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu koko amul wérante de nga ko dé motax jaglem ga ñun xaas nangul nañ ko ñun am nangul nañ ko jaglem ga mom sayyid ahmed tidiane muy lako yalla defal mu nek tajul arifin lako yalla defal mu nek mumiddu awliya'ir rahmani lako yalla defal mu nek sahibul katmiyati wal khatmiyati lolou ko yalla defal al mu'taraf moy kagn ko nangul kagn ko reconnaître bi khususiyatihi al khas te jaglem go nga xamni mom rek moko jago waye jaglem gogo ñako ko nangul moy benal khas wal am mo xam ni particulier muy ñi yalla jox ay ay particularité wala bok ñi nga xamni ñom ñu sama jar gi moy ami ñi nga xamni tabarkal dañuy nek ci bir nit ñi nonu rek waaw cheikh tidiane nadiratu zaman neena moy ku neew ci jamono moy ko xamni boné ben doni ñaar na neew wa misbahul awani moy lampu jamono zaman ak awan ben la wa misbahul awani neena cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu mom moy lampu jamono moy leral jamono ash-sharif neena moy ka nga xamni ku tedd la tedd nga ja nak ñett la cheikh tidiane amna sharaful jursuma dana ko wax ci kanam cheikh tidiane amna sharaful ilm dana ko wax ci kanam cheikh tidiane amna sharaful din dana ko wax ci kanam amna tedd ngay xam xam amna tedd ngay deret ndax yonentibe mamam waye amna tedd ngay diine ndax dafa jefe li yalla wacce ci yonentibe alayhi salatu wassalam motax ash-sharifu al-afif neena mom moy ku tedd ka nga xamni ku fegu won la mom sidi ahmed tidiane bil qadr al-munif ka nga xamni mom moy daraja bu be te ñep daraja bu jombe daraja bo xamni mom dong moko am da jombe anna deng ko koku kan la muni abul abbasi maulana ahmad ibn al wali ash-shahiri al alim al kabir al shaykh al imam al qudwa al humami al mudarris an naffa' an nabawi al atba' abi abdullah sayyidi muhammad ibn al mukhtar at tijani radiyallahu anhuma nena kimay wax kan la nena koku moy abul abbasi ken dan dakantale abul abbas abul abbas ji jitu na fi sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu malako wax xam nga dafa am nitu yalla bu mag waxna legi turam muy muhammad al arabi al hatimi ci xalawam bo metti bobu nga xamni mom la defone ba gisone yalla wan ko kaaba gi kaaba gi am ñaari brik ci manke mu bayiko asaman ñew mu taw ko motali kaaba gi ta kaaba gi remzu le ci wilaya bi mu yewo kontane daldini bina khatamallahu al wilayata fantahat ilayna fala khatmun yakunu laha ba'di وما فاض بالختم الذي لمحمد من امته ولا علم الا انا وحدي مودالديني لولو ني واخ ختميتو موي دج دبي ولايه لول لاي فيري دج دبي ولايه فغا خاني كوكو دج دب فلا يم نينا يالله سبحانه وتعالى تك نكو سي سما لخو من محمد بن العرب الحاتمي نكو نونو ريك هاتف رباني تليفون سوني بروم بي سوني سي نوب بي نيكو مقام بي دي باخغا واي نك يالله دوغولول مو نيك غير ياو maqama bi waliyu bakoy amé ma ngay ñew té ci muju jamono lay ñew mu daldi xoos ci biir borom maqama bobu ci ruhaniyam ndax jismaniyam ñewagul té ruhu dulu sosu ndax da dul dé motax mu xoos ci ruhaniya bu sayyid ahmed tidiane mu xol xol mu nu ko xam ba mu diké lan la ci wax daf ni xamna ni ñaar xamal nañ mako ca ba ñatt bu ñëk bi moy xamna ni fam fañ koy teural fañ koy denc saxwayam barabam fas lay tud xamna ni bu diké nañ koy dakantélé abul abbas lay doon teyit yalla xamal na ni ma dafa bari lol ñuko diingat dafa bari lol ñuko bañ dafa bari lol ñuko contre li muhammad ibn al arabi al hatimi moko wax ci sayyid ahmed tidiane plus de 600 ans ta boba cheikh ahmed tidiane gané gul jamono lu upp jurom ben téméri at muhammad ibn al arabi al hatimi waxon na lol daf ni won mustaqarruhu bi fas wa kunyatuhu abu al abbas wa kana mubtalan bil inkar ñetti yi la waxon ci mom kon abu al abbas limi teki moy koku nga xamni moy baye abbas waye dakental la nak kon abu al abbas dafa am zahir am batin zahir bi moy lan kep ku tuddu ahmad wala muhammad wala mahmud dañ lay dakentele abu al abbas abraha ñayam mom waron kérok bu mi ñew di toj kaaba gi du ñay wo wex la won ñay wo num tudon mahmud lolu cheikh alhadj malik wax mahmuduhu fa abul abbas kunyatuhu fa fil mughammas ya bal qasd lil haram parce que mahmud la ngay bi tuddu motax ñu kon ko dan dakantele abul abbas khadir khadir bi ngeen di deg mom wax nañ ni ku xam turam dem aljanna ba xam ngeen turam bu tam dafa bok ci yimay jaay de khadir tudul khadir khadir santam la sen bari mi ngi bëgg bari khadir santam la tudul khadir amna dakental amna tour deug deug ah kon nan dem ah wala alaaji da ngay jënd ah baxna kon da tay dana bari khalis tabarakallah khadir khadir santam la mom khadir laqabam la moy santam mais tudul khadir bal ya ibnu malkan la tuddu Balya ibnu Malkan wax nañ ni yalla defal nako dayo bu tolni kuko xam dem aljanna turum wo rek yal nañ ko yalla boole defal deng nga mom dañ ko dan dakentele mom itam Abul Abbas mom Khadir ci bopam dañ ko dan dakentele Abul Abbas kon nak Abul Abbas ji lolou lay firi bokk yi waye nak dafa am sama gor gi mom dafa am neneen num ko firi moy mam cheikh umarul futi radiyallahu anhu neena Abul Abbas limi firi moy ñay nak wi man gaynde mune xam nga sam ñaare dafa am ben yekk wo xamni ci bir geet gi mom lay tuddé yekk geet gi day set bi jeni bamu ñaw nga xamni bu nak yi démé sammi lu mel nitil wala gaynde bu songé jur gi nak wi da koy jambe jeen bi mu dé mune nak wo man gaynde moy baye gaynde parce que fo ngeen xamni Abbas tour la ci tour gaynde yi parce que Abbas limi firi moy borom kanam gu ñeuk gu ñang gu bari ay pax ci ngeen deg ci alquran abasa wa tawalli an jaahu la'ame xam nga abasa moy ñeukal na kanamam wa tawalli du moyuna deng waye lol niñ koy firi diko jëme ci haq yonenti bi baxul cheikh tidiane dina ko leral ci kanam tuuti yoy yeb dana ko leral ci deggin niñ wara deggi alquran deng abbas sigha mubalagha la ci abisun abis moy ko xamni fokk fek day ñangal nga gayne du re mukk abbas nak dafa nek ben forme bo xamanteni bi ni forme bu jotal la moy ko xamni ñeuka kon la foko fek kanam gi da koy ñangal kom gayne legi nak bayu koku kan la bayu gayne motax mam cheikh umar radiyallahu anhu bu dan tabax kërëm da koy tabax ay neegi sarale moy day def ci neeg bi buntu bu jakarlo buntu benen buntu bu jakarlo buntu non lay tabax day jekki tejj bi nek ci ben nek talibey duñ xam fu nek mais gis nga buñ bëgge xam fu nek dañuy jekki rek bayak daldi ni Abul Abbas Cheikh Umar radiyallahu anhu même bu newon ci xalwa day dag xalwa bi ni kelil bi waw mu ngi nonu kelil di moy yekku kuy nak wo xamanteni bi ni mo man gaynde mom non dañ fi Abul Abbas deysan di ngeen deg Seyd Ibrahim Ar-Rayahi radiyallahu anhu ci tag yam don tag Seyd Ahmed Tijani radiyallahu anhu ci siniyam bu rafet bobu non la ko waxe won Ghawthul Baraya Abul Abbas Ahmad man ma'nahu a'zamu an yujla bi qirtasi motax neena ki may wax moy kan muni Abul Abbas ki mom lañ dan dakantele Abul Abbas Mawlana ki la yalla dogal mu mengo sunu ay mbir ndax mo ñi tebb ay leer Ahmad la tuddu ibnul wali moy doomu nitu yalla ba bayam nitu yalla la ash-shahiri bayam ku siwle won al alam bayam borom xam xam la won al kabir borom xam xam bu mak ash-shaykh bayam serigne la won al imam bayam njit la won royu kay la won al qudwa royu kay la won al humam sang la won al mudarris neena jangale kat la won an nafa' neena ku bari won jariñ la an nabawi ku dan askane la lepp ci yonenti bi la an nabiyul atba' moy ñako topone yep dañu askano ci yonenti bi alayhi salatu wasalam koku moy kan moy baye sidi ahmad tijani mom lañ dan wowe abi abdillah sayyidi muhammad ibn al mukhtar at tijani radiyallahu anhuma muni koku moy kan muni sayyidi muhammad xam nga baye sidi ahmad tijani lele nga ni muhammad ñun la dedet bi fathil mimi da nga wara fata mim gi nga wax muhammad dedet lolou tarikh la histoire la dafa am lutax ñuko dan wowe muhammad naka jek shurafa yi kep ku yor turu muhammad duñu bëgg jël tour wi di ci duko tuddu di ci tek naka sudul non lool lañ dan bañ ndax fonk yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax yonenta waxon na ngeen ma rus ba ci sama tourando yi yonenti ci bopam waxul mom jëlal na bopam waye na ngeen ma rus ba ci sama tourando yi lool motax yonnati bi alayhi salatu wassalam kep kuñ ko tuddé naka jek shurafa yu ñu dan def suñu bëgge wax safan wala ñu bëgg wax leneen dañuy dam tour wi motax ñuy wax muhammad wala ñuy wax mahmad dam ko nga xamni wax ji dootu sa bat bi dootul am maana parce que muhammad tour wi dafa am maana waye mahmad laysa lahu ma'nan mahmad amul maana motax lele même qasida serigne cheikh tidiane sibou fa ilayka yabna muhammadin lele masnato ci jotay sax yabna muhammadin am kuni ma dedet bi fathil mimi mom ma rey rek légi nak bima waxé limay wax ba agal niko nak waw xamna ñu lal dara nak ñu sét affaire yi parce que muhammad amul maana muhammad mo am maana baye sayyid ahmad at-tijani radiyallahu anhu muhammad la tudd ibnul mukhtar ka nga xamni mo don domi mukhtar at-tijani ka nga xamni mom mo askano ci giruk tujana radiyallahu anhuma yalla bur yalla gërëm leen mom Seyd Ahmed Tidiane ak way juroom wa yalla ñu yalla boole ci gërëm loolale yalla ñu yalla boole ci soppem ya yalla ñu yalla boole ci ñinga xamni ñoy taxawu tariqam ba yalla ñu yalla boole ci ñoñam boole ñi ci nga xamni ñoo askano ci mom aju ci mbiccam ya defal nu barkeem ci daraaje yoonte bi sallallahu alayhi wa sallama yalla ñu yalla defal jam adina ak alakhirah yalla ñu yalla jéggal yalla ñu yalla baal yalla yalla yërem ñi dawlu ci daraaje yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam barke Seyd Ahmed Tidiane ngeen jéggal ñu yalla ñu yalla boole jéggal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.